adiksyo. Awit sa akin, bilang sawala sa ating mga kwentong marating tungkol sa'yo at sa ligaya. Iyong hati sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagtingin ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon, ba't tayo'y magkasama parang telesine? Ang ating ending, hatid sa bahay niyo, sabay good night, sabay my kiss, sabay bye bye. So umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. At kahit na magkaanak kayo't magkatuluyan balang araw, hanap-hanapin ka. Hanap-hanapin ka. So that's it. Good evening.